بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، منگا دا فرق دالا بیان شروع کرو. اغا دلی چاگا دا حق نا منحرف شوی دی، غلط عقیدی لری، دا اسلام نا وتلی دی، د اسلامی شعارونو د لاندې هغه د کفر تقویت د پاره کار کوي. نو موږ او تاسو باندې لازمه ده چې د غډلې و پیژنو، د دې نه ځان وساتو. ځکه نبی علیه السلام فرمای، و ان امتی ستفترق علی ثنتین و سبعین فرقه، زما امت به په دوه ویا ډلو باندې تقسیمیږي. کلها فی النار الا واحده، دا ټول به ورته ځي سیوا د یوې ډلې نه، وهی الجماعه، او دا به د خلیفۃ المسلمین ډله وي. ځکه د قیامت ډیره سخته ورځ ده. رب العالمین به هلته قاضی وي، د چا چالاکی به هلته نه چلیږي، د چا عذر به هلته نه چلیږي چې رب العالمین زنومه خبر. نن هر سړي غوږ ته دا خبره رسیدلې ده چې خلافت اسلامی مجاهدین په طالبانو باندې د ارتداد فتوه لګی، د طالبانو د کفر دعوه لري. نو ټولو مسلمانانو باندې په کار دادا چې زمونږ دا بیانات واوري، په دې کې سوچ وکي، او بیا د حقیقت میدان ته ورکوز شي، طالبان په رسمي توګه باندې وپیژني، او د دې خلکو نه ځان لري وساتي، هم عقیدتن، هم عملن، او هم قولن. تر دې پورې درې نواقص د طالبانو بیان شو. څلورم ناقص د طالبانو هغه دا دی چې د طالبانو د انحراف درجه تر دې حده پورې لوړه شوه چې نن هغې د بین الملل ټول قوانین ومنل، والله المستعان. څلورم د دین نه وتونکې سیز چې طالبان پر د دین نه وتلی دي او د ارتداد په صف کې شامل شوی دي، هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې طالبان د بین الملل کفری او شرکی قوانین مني. یو څوک به دا خبره وکړي چې تاسو دا بهتان تړئ، تاسو دا تهمت لګوي په طالبانو باندې. نو په دې خبره باندې ثبوت دا دی، په قطر کې د طالبانو رسمي موقف د برادر په نوم باندې یو کس په دې الفاظو باندې بیانوي، اسلامی امارت د شرعي اصولو او ملي منافعو په رڼا کې بین المللي اصولو ته متعهد دی. موږ نه غواړو چې هیواد مو د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ناسالم رقابت او سیالیو ډګر وي، بلکې د یو مستقل خپلواک او قوي هیواد په توګه د سیمې، نړۍ او خصوصا اسلامي هیوادونو د قضایاو حل او ثبات غواړو. دا شرعي لفظ چې لیکلی دی، دا خو بار بار بیان شو چې دا هیڅ معنی نه لري، دا اسې جمله ډولیه ده. ځکه دا خبره موږ بیانو انشاءالله، او دا خبره به تاسو ته ثابته شي پدې سلسله کې به تاسو دا خبره وپیژنئ چې دوی اسې دا خلکو دوکه کولو دپاره دا شعار استعمالوي، ځکه موږ ویلي وو که نه چې اسلامي ټکې خو افغانستان حکومت هم ځان سره لګوي، اسلامي ټکې خو پاکستان هم ځان سره استعمالوي، اسلامي ټکې خو هغه غلیظ او مرتد شیعگان هم ځان سره استعمالوي. نو دې عبارت کې دغه برادر په نوم باندې دا کس صفا دا اقرار کوي چې کفري نړۍ دپاره امن او ثبات غواړي، د کفري سفارتونو اجازه ورکوي، د قطر کفري سیاسي دفتر فعال کو، ټول مذاکرات د بین المللي اصول پرانا کې روان کړي او ټول هر هغه څه بین الملل سره مني چې افغان مرتد حکومت ورسره مني، چې د پاکستان مرتد حکومت ورسره مني. خو په دې نه پوهیږو چې د افغان حکومت د مرتد وي، د پاکستان حکومت د مرتد وي، د ایران حکومت د مرتد وي، په دې وجه باندې چې آیا هغوی پتلونه چولی او طالب په سر باندې پټکې یخې دی، سپینې جامې یې چولی دي، آیا جامو د وجه نه څوک بدلیږي؟ نور عمل د طالبانو او دغه د مرتدو حکومتونو دا سل په سل باندې یو شی دی. طالبانو بین الملل سره هر هغه څه ومنل چې یوروپي ملکونو ورسره منلی دي، چې د امریکا کفري ایالتونو ورسره منلی دي، نو بیا دغه د شرعي قید مصداق څه شی دی؟ نو حاجتمند ورونو، دا د طالبانو یو لوی ناقص دی. بین الملل داسې یو اتحاد دی چې د نړۍ نه د اسلام نوم ورکول غواړي او حقیقي اسلام د یو دیموکرات اسلام په شکل کې ټولو خلکو ته وړاندې کول غواړي، او طالبان د دغه دیموکرات اسلام نافذولو یو بهترینه مؤسسه ده. بین الملل دپاره دا یو طلایي چانس دی، دی وجنه هغې کوشش دا کوي چې طالبان واک ته ورسوي، طالبان په نړۍ کې د اسلام په نوم باندې مشهور کی چې عام مسلمانان هم د سمې لارې نه ګمراه کی. بین الملل دا خو ام الکفر دی، د کفرونو جرړه ده، د کفرونو اصل دی، د کفرونو مور ده. لکه بین الملل د کافرو دوستی، د مسلمان په خلاف د کافر کومک، د جزیې نه انکار، د وینځو غلامانو نظام نه انکار، د جهاد خاتمه، اسلامی قضا او حدود نه انکار، کفری وضعی قانون نافذول، قومیت او وطنیت عام کول، دیموکراسی عام کول، د یهود او نصاراو قوانین عام کول، پولو او سرحدونو باندې مسلمانان ویشل، بیا د پولو احترام کول، او هم دغه رنګه نور ډیر زیات کفریات دي چې هغه په دې بین الملل کې موجود دي. دغه کم بین الملل په نوم باندې چې اداره ده، دا کم ائتلاف دی، دا کم اتحاد دی، په دې کې سلګونه نواقض موجود دي. مختصر موږ او تاسو داسې ویلی شو چې نن سبا دغه بین الملل منل دا تر ټولو ستر کفر دی، او طالبان دغه کفر منلو سره د اسلام نه وتلی دي. سبحان الله، دا د واک مینه هم عجیبه شی دی چې انسان ارتداد حد ته رسوي. همدا طالبان دي، پرونی په دې خبره باندې امریکا سره جنگ راغی چې دوی بین الملل نه منو، د بین الملل قوانین نه منل، د بین الملل اصول نه منل. چې کله په طالب باندې د پاکستان ایسای دغه اصول او قوانین ومنل، نو امریکا بیا دلته نور څه غواړي؟ خامخه امریکا خپل جنگ ته د پای ټکی ږدي او د دې علاقو نه وزي خپله مخه کوي. دا ډیر یو لوی ثبوت دی زما ورونو چې طالبان مرتد شوي دي. که موږ دا خبره د خپل ځان د طرف نه کولی، نو چا به ویلي وو چې تاسو به یا رښتیا وایست یا به دروغ وایست؟ خو راشئ د طالبانو معتمده ذریعه نه دا خبره موږ او تاسو ته ثابته کړو. داسې خبره چې په ریکارډ باندې موجوده ده، څوک د هغې نه انکار نشي کولی. استاد یاسر په طالبانو کې یو ممتاز حیثیت لري چې د طالبانو مولا محمد عمر ویان هم یو وخت کې پاتې شوی دی، او په طالبانو کې هر یو خاص او عام په هغه باندې اعتماد کوي، د هغه خبره مني او هغه ته اعتبار ورکوي. د استاد یاسر د خولي الفاظ دادي، د مولا محمد عمر جنجال په افغانستان کې په اسامه را نغې، امریکایانو امارت اسلامي ته پیشنهاد وکړ چې ستا نظام او امارت د دنیا د اصولو د بین المللي قومونو سره جوړ نه دی، که ته خپل حکومت په دې اصولو برابروي نو موږ در سره مرسته کوو، او که دې منلو ته تیار نه یې نو زموږ جنگ ته تیار شه. اوس بس تاسو یقین راغلی وي چې کله تاسو د دوی خپل یو مشر د خولې نه واورېده چې هغه دا خبره کوي، پرون د ملا محمد عمر جنگ د امریکې سره په دې خبره باندې راغلی و چې ملا محمد عمر بین المللي اصول نه منل، دغه قوانین نه منل زکه خو جنگ راغی نن چې کله دغه قانون ومنو نو امریکا جنگ ته د پای ټک اگدی امریکا خپل پوجونه وباسي نو اے طالبانو پرون ستاسو مشرانو جنگ ولی کو دا دومره وینی ولی توی شوی که دا بین الملل منل جایز وی نو پرون به مو منلی وی په زرګونه عوام مسلمانانو ماشومانو او د زنانو وینی به ولی توی دی دا بې عزتانه چې وشوی دا زندانونه چې ډک شو دا جوماتونه چې وران شو دا کورونه چې کنډواله شو د دې ټولو هدف سو نتیجې څه شوه د همدغه بین الملل منل چې د دغه بین الملل د نه منلو د وجې نه دا دومره تلفات رامنځته شو او بیا نتیجه او غایه همغه شوه چې دا بین الملل تاسو ومنه نو اوس تاسو دواړو کې کم یو په حق دی پرون مولا محمد عمر په حق او کنا نن ستاسو دغه د ایسای ګوډاګیان په حق دی که مولا سه په حق باندې نو تاسو په واضحه گمراهی کې یاست او کنه تاسو ځان په حق ګڼئ نو بیا خو نتیجه دا راوځي چې مولا صاحب سخت ظلم کړی دی مولا صاحب خو د امت سره خیانت کړی دی چې دومره شرعي او بدني تلفات عوام مسلمانانو ته ورواوړېدل ځکه طالبان خو لاړل پاکستان ته طالبانو خو خپې وویستلې خو دا دلته چې عام مسلمانان پاتې وو دا دلته چې کوم عربان پاتې وو دا دلته چې کوم مهاجرین پاتې وو ټول نقصان او ټول تلفات او ټول ظلمونه وحشتونه دا خو په هغې باندې وشو څوک په یو ځای کې شهید پروت و څوک د ولګې د لاسه شهید شو څوک په غرونو کې بمونو باندې وویشتل شو څوک بندي شو تر ننه پورې پته نه لګي د زنانو پته نه لګي عزتونه یې لوټ شو مالونه یې لوټ شو نو دا ټولې قربانیانې د دغه مهاجرینو مجاهدینو یا د افغانستان د مسلمانانو یا دغه رنګه د خارجي مهاجرینو مسلمانانو د دوی هدف سو د دوی غرض سو یا به تاسو په حق باندې یاستئ او یا به مولا محمد عمر په حق باندې وو یو خو به پکې خامخا وایست ځکه دا نقیزین دي ارتفاع او اجتماع د دواړو محال ده کم یو منتخبوي احلاهما مر هغه د بل نه تریخ دی یا به ځان ته گمراهان وایست او یا به مولا محمد عمر ته گمراه وایست خوښه ستاسو فیصله او قضاوت موږ د عوام مسلمانانو په لاس کې ورکو نه اے مسلمانانو تاسو خپله دا خبرې ولیدلې چې طالبانو د جنگ هدف غرض مقصد غایه دا و چې دوی د بین الملل اصول نه منل نن راولګېدل هماغه بین الملل یې ومنه نو ثابته شوه چې دوی د اسلام نه وتلي دي دوی دغه ټول کفرونه منلي دي او د نبی علیه الصلاة والسلام د دغه مصداق ګرځي كلها في النار الا واحده كتبه نباسي او پدغه ارتداد باندې پاتشي پدغه کفرونو باندې دیت مرګونه راشي نو ولو کدته هرځه کې مرګ راشي ک په پاکستان کې راځي ک په کوټه کې راځي ک په دوبه او قطر کې راځي ک په روس کې راځي ک په ایران کې راځي او یا د افغانستان په بازو ساحو کې ورته راځي نو دغه خلک به ورته ځي ذکر رب العالمین کفر انسان ته نه بخي رب العالمین انسان تا ارتداد نبخی الا دا کچا توبه وستلا انابت پیدا که دا الله رب العالمین نو ویری دو دا جهنم نو ویری دو نو دغه انسان با الله رب العالمین بچ کی نورونو دا د طالبانو څلورم ناقیزو چې طالبان د بین الملل ټول کفری اصول منی دا اغی کفری قوانینو تا جمن دی پا اغی بانی کلک ولار دی دا دی برمل اعتراف کوي د دې سیاسي مرستیال د برادر پونم باندې یو کس په قطر کې ښکار د سرګندونی کړی دی او دا خبره پر ریکارد باندې موجوده ده نو موږ او تاسو ته په کار ده چې د طالبانو حقیقت خپل مو پیژنو نور خلکو ته هم ورسو خپل هم د دې کومک نه ځان وساتو او نور مسلمانان هم د دې کومک نه وساتو الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته د توحید خورولو توفیق را نصیب کړي او رب العالمین دی زمنګ استاد په کوششونو باندې یو پیاوړی او قوي اسلامي نظام قائم کی امین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.